Chciałbym tylko grzecznie zauważyć, że to się nazywa punktualność, proszę Państwa. Właśnie minęła 16. Zaczynamy audycję popołudniową od serwisu. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Jest prokuratorskie śledztwo po tym, jak w biurze posłanki Platformy Obywatelskiej znaleziono podsłuch. W serwisie Trójki powiemy też o reakcji NATO na atak chemiczny na Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii. I świńskiej grypie w szpitalu w Słupsku. Pacjenci nie mają powodów do obawy, ponieważ jest to grypa tak jak każda inna. Prokuratura w Zgierzu wszczęła śledztwo w sprawie znalezionego urządzenia podsłuchowego w biurze poselskim Agnieszki Hanajczyk w Aleksandrowie Łódzkim. Parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej o sprawie poinformowała śledczych wczoraj wieczorem, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. W tej sprawie prokuratura zgierska prowadzić będzie śledztwo o czyn polegający na nielegalnym założeniu urządzenia podsłuchowego. Ustalone są okoliczności, w których doszło do jego zainstalowania i jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski. Urządzenie zostało zabezpieczone przez techników kryminalistycznych. Wkrótce zostanie poddane specjalistycznym badaniom. Za nielegalne założenie urządzenia podsłuchowego grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. Irlandia jest 17. unijnym krajem, który w geście solidarności z Wielką Brytanią ogłosił, że wyrzuca rosyjskich dyplomatów. To odpowiedź na atak chemiczny w Salisbury i próbę zabójstwa szpiega Siergieja Skripala. O szczegółach Beata Pumecka. Irlandia wydali jednego rosyjskiego dyplomatę. Z 17 unijnych krajów, które zdecydowały się na taki krok, najwięcej rosyjskich dyplomatów wyrzuciły Polska, Niemcy i Francja, po 4 osoby. A jeśli chodzi o te państwa, które nie przyłączyły się jeszcze do koalicji solidarnych z Wielką Brytanią, to Malta poparła działania, ale sama na taki krok się nie zdecyduje. Spodziewa się bowiem działań odwetowych ze strony Rosji, a ma niewielką reprezentację w Moskwie. Jeszcze dziś swoją decyzję mają ogłosić Belgia i Bułgaria. Słowacja na razie wezwała tylko rosyjskiego ambasadora do MSZ-u. Natomiast, jak wynika z doniesień agencyjnych, Austria, Słowenia, Cypr, Grecja, Luksemburg i Portugalia odmówiły przyłączenia się do większości państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Reuters informuje o reakcji Mołdawii. Ten kraj postanowił wydalić 3 rosyjskich dyplomatów. Przypomnijmy, że 27 czerwca 2014 roku Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, a przed chwilą też szef NATO poinformował, że wycofuje akredytację 7 osób rosyjskiej misji przy sojuszu. To także reakcja na atak chemiczny na Siergieja Skripala. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Wniosek w tej sprawie trafił do kancelarii premiera, co związek zarzuca minister. Między innymi zwolnienia, mimo zapewnień, iż nie będzie ich. Chaos organizacyjny w oświacie, pozorowanie dialogu, likwidację niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, ograniczenie dostępu do urlopów zawodowych i wydłużenie ścieżki awansu. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że za dymisją minister przemawia w dużej mierze reforma edukacji. Reforma systemu oświaty wdrożona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, także decyzją parlamentu z inicjatywy Anny Zalewskiej, jest realizowana wbrew opinii zdecydowanej większości ekspertów, wbrew opinii ogromnej większości rodziców, samorządów, a ponadto jest źle przygotowana i niezwykle kosztowna. Minister Anna Zalewska nie zgadza się z zarzutami ZNP. Jak mówi, reforma edukacji przebiega prawidłowo. Ta najgorsza obawa, związkowa między innymi, powtarzana systematycznie, że reforma doprowadzi do utraty miejsc pracy. Przypomnijmy, ponad 17 800 dodatkowych etatów i prognozujemy, że tak samo będzie w następnym roku. Argument Związku Nauczycielstwa Polskiego, ja mam kontrargument, ale poparty faktami, dowodami. Reforma weszła w życie 1 września 2017 roku. Świńska grypa w słupskim szpitalu. Lekarze musieli ratować życie kobiecie w zaawansowanej ciąży. 41-latkę do Słupska przewieziono ze szpitala w Sławnie. Stan kobiety był na tyle poważny, że lekarze musieli dokonać cesarskiego cięcia, mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Elżbieta Gryko. Była ona w 32 tygodniu ciąży. Po porodzie natychmiast trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej. Dziecko jest także było w stanie ciężkim w tej chwili. Lekarze oceniają stan dziecka jako średni, dość stabilny. 41-letnia kobieta leży na OIOM-ie, dziecko na neonatologii słupskiego szpitala. Obaj są izolowani, nie ma zagrożenia zarażenia się świńską grypą przez pozostałych pacjentów, uspokaja Elżbieta Gryko. Pacjenci nie mają powodów do obawy, ponieważ jest to grypa tak jak każda inna. Leczona jest w ten sam sposób. W przypadku tej pacjentki doszło do powikłań, groźnych powikłań, zapalenia płuc, dlatego konieczna była już hospitalizacja. To pierwszy od wielu lat przypadek potwierdzonej świńskiej grypy w słupskim szpitalu. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie duże. Miejscami mogą się pojawić, no to już na pewno Państwo zauważyli, słabe opady deszczu, a przejściowo także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg. Temperatura maksymalna po kolei od 1 do 3 stopni na Pomorzu i Mazurach, na przeważającym obszarze około 4-5 stopni. Najcieplej do 6 stopni było dzisiaj, bo chyba ta temperatura się sukcesywnie obniża na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Odkurzacz Zelmer za 399. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Majonez kielecki 700 ml 6,88. Tylko 6,88. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po 16. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do trójki do 19. Dzisiaj w audycji m.in. aresztowany pracownik Ministerstwa Energii miał utrzymywać kontakty z oficerami rosyjskiego wywiadu. Marek W. nie jest jedynym przykładem w ostatnich latach rosyjskiego szpiega złapanego w Polsce. Wcześniej mieliśmy Stanisława Szy. Skala penetracji przez rosyjskie służby wielu krajów w Europie Środkowej, w tym Polski, jest przynajmniej tak duża jak w czasie zimnej wojny. W audycji poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie interesują się polską energetyką. Będzie też o młodzieży, która uczy się pięknie przemawiać i skutecznie przekonywać. Politycy nie zwracają uwagi na to, jak mówią. Rzucają często słowa na wiatr, rzucają słowa tylko po to, aby były pod tą przysłowiową publiczkę. Stan retoryki w naszej polityce jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Tak a propos, dzisiaj ostatni dzień na głosowanie w ramach plebiscytu Srebrne Usta. Do polityków jeszcze wrócimy. Oni też wracają do swoich krajów, ale dla polskiej gospodarki lepiej byłoby, gdyby pracownicy obcokrajowcy u nas zostali. Już w tej chwili liczba wakatów w Polsce sięga kilkuset tysięcy. Ministerstwo Rozwoju prognozuje, że wkrótce będziemy mieli tę liczbę wakatów już zwiększoną do 1,5 miliona. Dzisiaj w samych urzędach pracy jest 130 tysięcy nieobsadzonych ofert pracy. O pomysłach na łatanie dziur w polskim rynku pracy powiemy jeszcze przed 17. Zadamy też pytanie, czym jest unijny system ratunkowy e-call? To może uratować kogoś, kto jedzie przez pola i uderzy w drzewo i straci przytomność. I nikt go nie będzie widział przez kilka godzin. I tutaj ten system wtedy zrealizuje się w 100%. Nazywa się Danio i jest niezwykłą rybką doświadczalną, rodem z Polski. Danio ma około 80% podobnych genów, jak występują u człowieka. Na tyle mechanizmy są podobne u Danio i u człowieka, że można badać je na rybie zamiast na człowieku czy na ssakach. Jak ryba w wodzie, tak dobrze wielu z nas czuje się w internecie. Zostawiamy tam coraz więcej danych osobowych. Ich bezpieczeństwa mają strzec nowe przepisy. Najważniejszą zmianą wydaje mi się będzie to, że rozmaite aplikacje, które mamy na telefonach, w komputerach, rozmaite firmy, o których nawet nie wiemy, że istnieją, one wszystkie będą musiały się przestawić na europejskie standardy, co oznacza, że moja prywatność będzie lepiej chroniona. Po 18 w Trójce reportaż. Będziemy w warszawskim liceum imienia Stefana Batorego. To tam działa jedna z najsłynniejszych drużyn harcerskich. W tym roku liceum obchodzi stulecie powstania. Harcerstwo w Polsce także właśnie kończy 100 lat. Osobiście bardzo lubię ten sposób spędzania czasu. Uważam, że jest bardzo wartościowy, jest jednym z lepszych dzisiaj, ale niestety niepopularny. Harcerz nigdy nie będzie miał dziewczyny i zawsze będzie jadł szyszki. Ja się z tego śmieję, dla mnie to jest po prostu zabawne. Będziemy też na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wieczorem towarzyski mecz z Koreą Południową. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek 71 335 do 19 w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Już dziś wielka premiera Far Cry 5 w Saturnie. Odwiedź malowniczy stan Montana pełen dzikich zwierząt i fanatycznych wyznawców kultu. Gra dostępna na PS4 już za 219 zł oraz na inne platformy. Saturn. Technologia tak ma. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz Państwu dzisiaj o tym przypomnę i przypominać będę wielokrotnie przed 19:00 srebrneusta.polskieradio.pl. Dzisiaj to ostatni dzień, by oddać swój głos na tę z wypowiedzi polityków, która Państwa jakoś najbardziej zaciekawiła, najbardziej rozśmieszyła, czy wydaje się najbardziej nieprawdopodobna. To wszystko na stronie internetowej srebrneusta.polskieradio.pl. To już prawie 11 minut po 16:00 o rosyjskich szpiegach w Trójce. Już za chwilę, ale najpierw Lech Janerka. Niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę trętwo nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę, może by tak dać mu w czapę, może by tak dać mu w czapę. I już na czczobec względnie go wkrus. Tymczasem po staremu niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszczek ten, co nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę, nowo w czapę! Może by tak dać mu w czapę, nowo w czapę! Może by tak dać mu w czapę. I już na czczo bezwzględnie go wkrót. Trójka, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Rosyjski wywiad nie próżnuje. Szpiedzy Władimira Putina uważnie przyglądają się polskiej polityce energetycznej. ABW zatrzymała Marka W., urzędnika resortu energii, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Przekazywał on informacje dotyczące inicjatywy budowy Nord Stream 2, w tym o planowanych działaniach rządu polskiego wobec tej budowy. Informacje te były znane mu z racji jego usytuowania w resorcie. Pewnie nikogo to nie dziwi. Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zarówno fakt, że wywiad rosyjski działa na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a tak naprawdę krajów całego świata, zwłaszcza od czasów Władimira Putina, szantaż energetyczny jest jednym z głównych instrumentów dyplomacji rosyjskiej. Czy fakt, że to był urzędnik ministerstwa, może świadczyć o tym, że no te macki wywiadu gospodarczego, wywiadu rosyjskiego sięgają no dosyć daleko, jeżeli chodzi o Polskę? Marek W. nie jest jedynym przykładem w ostatnich latach. Wcześniej mieliśmy Stanisława Szy, który dla odmiany interesował się polskim gazoportem. Piotr Maciążek, ekspert portalu energetyka24.pl. Skala penetracji przez rosyjskie służby wielu krajów w Europie Środkowej, w tym Polski, jest przynajmniej tak duża jak w czasie zimnej wojny. Dlaczego rosyjski wywiad tak bardzo interesuje się polską energetyką? Globalne interesy oparte są na energetyce. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego. Z tego powodu nikogo nie powinno już zupełnie dziwić, że Federacja Rosyjska prowadzi operacje specjalne i operacje wywiadowcze w celu ochrony swoich interesów. Dlaczego? No sprawa jest prosta. Rosyjska gospodarka żyje z eksportu ropy i gazu, a projekty, które w tej chwili prowadzi Polska czy inne kraje w Europie Środkowej, mogą podważyć dominację rosyjskich spółek w Europie Środkowej, a ta dominacja wynika jeszcze z zaszłości historycznych, czyli z dominacji Związku Sowieckiego nad regionem. W związku z tym gromadzą informacje i próbują przeciwdziałać tym projektom. Polska staje się takim bardzo ważnym graczem w Europie. Z jednej strony dywersyfikujemy dostawy gazu, ropy, szukamy własnych źródeł, blokujemy i staramy się zbierać koalicje do tego, by sprzeciwstawić się rurociągowi Nord Stream 2. Każde z tych działań jest bardzo niebezpieczne dla polityki Kremla. A te informacje, które Rosjanie zbierają za pośrednictwem swoich szpiegów, to jest tak, że oni wykorzystają je albo mogą je wykorzystać chociażby do jakiejś próby zablokowania danej inwestycji? Pan Marek W., który został zatrzymany, był starszym specjalistą w Ministerstwie Energii od audytu i kwestii prawnych, więc z pewnością miał dostęp do opinii prawnych dotyczących m.in. gazociągu Nord Stream 2. A przypomnijmy, że to głównie właśnie na polu prawnym toczy się batalia o to, żeby zablokować ten rurociąg. Był bardzo aktywny w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie miał nie wiadomo ile, ja wiem przynajmniej o jednej ukrytą grupę dyskusyjną, na której zgromadził no, liczne osoby ze świata polityki czy dziennikarstwa zajmujące się energetyką. Ten czynnik towarzyski, a nie tylko ministerialny, był dla pozyskiwania informacji przez Marka W. bardzo istotny. Rosyjscy szpiedzy są bardzo aktywni również u naszych sąsiadów. Według czeskich mediów w Pradze może działać nawet 50 tajnych agentów. A o to, dlaczego rosyjski wywiad tak bardzo interesuje się Polską, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, prawie 18 minut po 16. Say what you want. Break my heart a thousand times. But it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or when there's nothing left to fear? What you say? Times, but it's still right here. Will we ever To Manic Street Preachers w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Tylko do północy można zagłosować w naszym plebiscycie Srebrne Usta. Politycy rywalizują w nim o tytuł najlepszego mówcy roku, tytuł rozumiany tak trójkowo, swoiście, choć młodzi finaliści ogólnopolskiego konkursu retorycznego oceniają umiejętności polityków niezwykle surowo. Politycy nie zwracają uwagi na to, jak mówią. Uczeń 4. Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, Kacper Bolewski. Rzucają często słowa na wiatr. Niekoniecznie skupiają się na tym, żeby właśnie ta retoryka była na odpowiednim poziomie, żeby wystąpienie było spójne, logiczne. Powinni skupić się w końcu na istocie języka, na tym, jak się wypowiadają. I myślę, że to pomoże im w tej szeroko pojętej karierze politycznej, gdyż jak wiemy, obecny wygląd i stan retoryki w naszej polityce jest na bardzo niskim poziomie. Bujda na resorach. To są dwa projekty bujda na resorach. Ani krzyk, ani jęczenie, ani wycie niczego nie zmieni. Jest wycie? Znakomicie. Polityka bardzo często bywa, że niestety to jest brudna gra. Adam Błaszczak z niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Pleszewie. Wystąpienia często są używane w celu, no nie bójmy się powiedzieć, manipulacji ludźmi. Żeby kogoś ośmieszyć, bądź obrazić. No nie, nie tędy drogie. No, to jest takie negatywne oblicze retoryki. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. Te błędy przejawiają się poprzez tworzenie nieprawdziwych związków frazeologicznych, dokładanie słów, które nie dotyczą ani tematu, ani logiki wypowiedzi. Częste na przykład powtórki wyrażeń, jak w przypadku naszego pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie ma tam jakby merytoryki, a występuje tylko jedno słowo, które nic nie wnosi do całej wypowiedzi. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. Ja bym zwrócił uwagę na jeden bardzo ważny fakt, na przesłanie i sens tych wypowiedzi. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o to, co chcemy osiągnąć poprzez tą wypowiedź. Rady, no trzeba na pewno pracować nad tą mową. Anna Kulak z 1. liceum w Suchej Beskidzkiej. Trzeba po prostu zwracać uwagę na to, w jaki sposób się wypowiada. Moją największą radą byłaby trochę bardziej szczerze. Uczeń 2. liceum w Szczecinie, Dawid Hamera. Szczerze po prostu, naprawdę, bo sam doświadczyłem tego, że jeżeli jesteśmy ze swoją widownią w pewien sposób szczerzy, to nawet jeżeli popełniamy małe błędy, nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, nawet jak się powietrzymy, czy powtórzymy parę razy, to widownia jest w stanie to zrozumieć, a nie jeżeli w momencie, kiedy po prostu chcemy kupić ich. Czy to głosy, czy opinie, czy po prostu pomysły. Także mi się wydaje, że szczerość. Mamy okazję no, prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, jak na przykład na Kajie Bach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ-cie. A to był oczywiście jeden z kandydatów w plebiscycie Srebrne Usta, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Przypomnijmy, że głosy na ulubione wypowiedzi polityków można oddawać tylko do północy. No, można wysyłać SMS-y, można sprawdzić szczegóły głosowania i też zagłosować przez internet www.srebrneusta.polskieradio.pl. A o oratorskie zdolności polityków, młodych finalistów ogólnopolskiego konkursu retorycznego, którego patronem medialnym jest zresztą Radiowa Trójka, pytała Paulina Kozion. A jak Państwu podoba się, nazwijmy to, poziom debaty publicznej w Polsce? zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. To 14. miejsce ostatniego wydania listy przebojów programu trzeciego Gritan Van Fleet, Edge of Darkness, do Srebrnych Ust, do polityków, do ich wypowiedzi. Za chwilę w Trójce wrócimy, zbliża się 16.30.

Już w tej chwili liczba wakatów w Polsce sięga kilkuset tysięcy. Wkrótce będziemy mieli tę liczbę wakatów już zwiększoną do 1,5 miliona. Dzisiaj w samych urzędach pracy jest 130 tysięcy nieobsadzonych ofert pracy. Dotychczas... Grzegorz Baczewski z Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Polski rynek pracy w jakiejś części ratował się pracownikami przyjeżdżającymi przede wszystkim z Ukrainy, ale także z 8 innych państw, w przypadku których obowiązywała tak zwana uproszczona procedura oświadczeniowa przy zatrudnieniu krótkoterminowym. Jednak te zasoby już powoli stają się niewystarczające. Gdzie będziemy szukać w takim razie tych nowych pracowników i jakich pracowników? Postulujemy, żeby listę krajów objętych uproszczoną procedurą, a dzisiaj to jest Ukraina, Rosja, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Armenia, zwiększyć do 20 krajów i objąć uproszczoną procedurą kraje takie jak Nepal, Indie, Bangladesz, Filipiny, Tajlandia. Jak pan ocenia to proponowane rozwiązania? Zaskakujące jest to, że poza nawias Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa została wyrzucona prawie wielomilionowa grupa Polaków, która dzisiaj przebywa w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie, która zdobyła najwyższe kwalifikacje, jeżeli chodzi o też potrzeby naszej gospodarki. Po latach wezwań, żeby wróciła do kraju, ją się porzuca na rzecz importu pracowników z innych krajów. W pełni wspieramy wszelkie działania, które miałyby służyć temu, żeby pracownicy polscy, którzy wyemigrowali, wracali i podejmowali pracę w naszym kraju, ale no, na razie ten trend nie jest widoczny. Nie ma tutaj jakiegoś dużej tendencji do powrotów. Wręcz przeciwnie, ciągle jednak Polacy deklarują chęć emigracji, jakaś część pracowników z Polski. Chociażby współczesna brytyjska gospodarka przecież oparta jest na imigrantach i to imigrantach nie tylko tak jak nam może się czasami wydawać tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, ale z całego świata i oni właśnie ściągają informatyków, na tym bazuje ich rozwój także. Warto zauważyć, że z Wielkiej Brytanii nie wyemigrowało w międzyczasie w poszukiwaniu chleba i lepszych warunków do innych krajów na świecie tyle milionów obywateli Zjednoczonego Królestwa. To porównanie do Wielkiej Brytanii jest właściwe. Pamiętajmy, że my jako Polacy emigrując na wyspy podejmowaliśmy prace proste, a Brytyjczycy dzięki temu mogli rozwijać swoje kwalifikacje. I taką sytuację mamy w Polsce i należy ją wykorzystać. Zatrudnienie cudzoziemców samo w sobie będzie stymulowało rozwój gospodarczy, bo oprócz zapewnienia bieżących potrzeb, na przykład branży budowlanej, która potrzebuje dzisiaj 100 tysięcy pracowników, czy branży transportowej, która potrzebuje 100 tysięcy kierowców, to takie uszczelnienie tego zatrudnienia powodowałoby wpływy do budżetu państwa w wysokości ponad 20 miliardów złotych rocznie, co mogłoby finansować na przykład program Rodzina 500+. Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, zmiany w prawie, które ułatwiłyby zatrudnianie obcokrajowców, miałyby wejście w życie w te wakacje. Informacje i opinie w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiecha, państwo już komentują. Pozwolę sobie zauważyć po raz kolejny, że ściąganie taniej siły roboczej w rozmaitych egzotycznych miejsc jeszcze w Europie w żadnym kraju się nie sprawdziło. I to wiemy od 200 lat, czasów Marksa, Engelsa, że tania siła robocza psuje rynek, psuje gospodarkę, psuje zarobki i prowadzi do napięć społecznych. 22:07, 17 minut do 17, za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. I'm gonna go. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 14 minut 17. Dziś 18 państw zapowiedziało wydalenie ponad 100 agentów wywiadu ze swoich terytoriów. Zapowiedziało to 15 państw Unii Europejskiej, USA, Kanada i Ukraina. Jest to bezprecedensowa w historii solidarna odpowiedź wobec działań rosyjskiego wywiadu. Mówiła z triumfem w parlamencie brytyjska premier. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sam prezydent Rosji, odpowiada rzecznik Kremla. To pierwsza poważna sprawa, jaka znalazła się na biurku wybranego na kolejną kadencję Putina 4.0. I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Czechy. Czeska Republika zamierza wydalić trzech rosyjskich dyplomatów. Estonia. Przekazaliśmy rosyjskiemu ambasadorowi decyzję o wydaleniu atasze wojskowego. Łotwa. Zdecydowaliśmy o wydaleniu pierwszego sekretarza ambasady rosyjskiej. Polska. Podjęła decyzję o uznaniu persona non grata czterech dyplomatów. USA. Zgodnie z decyzją prezydenta zamierzamy wydalić 60 agentów rosyjskich. Ukraina. Jestem przekonany, że wydalenie 13 dyplomatów rosyjskich zwiększy nasze bezpieczeństwo. Dyplomatów wydalać będą też Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia, Dania, Włochy, Finlandia, Litwa, Rumunia, Chorwacja, Szwecja, Węgry, Albania, Norwegia, Macedonia, Kanada i Australia. NATO ogranicza rosyjskie przedstawicielstwo. Choć o tym, jaka będzie odpowiedź, decyzję ma podjąć sam Władimir Putin, to odpowiedź w rosyjskiej telewizji jest już udzielana. W efirze telekanału Rosja Большие Вести, w studiu Ernest Mackiewicz. W rosyjskiej ambasadzie w Waszyngtonie spodziewano się odpowiednich kroków, ale jak się okazało, Amerykanie postanowili stanąć na czele całej akcji. Minister spraw zagranicznych Niemiec nie wysilał się, by motywować decyzję swojego rządu. Zgodził się grać w tym teatrze absurdu zgodnie z przypisaną mu rolą. W takim tonie donosili reporterzy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ w nadawanym w czasie najlepszej oglądalności programie publicystycznym mówiła. Dziś staje się jasne, gdy widzimy, kto ilu dyplomatów wydalił, że za tą prowokacją zorganizowaną w Wielkiej Brytanii stoją Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania. A moim gościem jest Maria Przełomiec, TVP Info Studio Wschód. Witam cię bardzo serdecznie. Witam i witam państwa. Nas tam nie ma, to nie my. Sami to zrobiliście. Taką optykę przyjęły rosyjskie media, no i chyba też rosyjska władza. Znaczy nie chyba, a na pewno rosyjska władza. Ja niestety przez ponad półtorej godziny słuchałam, oglądałam spotkanie przedstawiciela rosyjskiego MSZ-u z 150 teoretycznie ambasadorami, bo tam część ambasad z moskiewskich, czy akredytowanych w Moskwie, wysłała swoich przedstawicieli i po prostu... Ten szczyt braku uprzejmości, mówiąc najdelikatniej, kpin, drwin, rugania tych zachodnich dyplomatów, nie tylko zachodnich, światowych dyplomatów, to było coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ale daje to rezultat. 76,7% Władimir Putin otrzymał głosów od swoich wyborców w te wybory. No... Wiadomo, że tam były różne cuda nad urną i karuzele i bardzo, bardzo intensywna propaganda, właściwie nawołująca wszystkich Rosjan do pójścia na wybory, łącznie z tym, że na paragonach sklepowych były takie wezwania, o różnych filmikach w internecie już w ogóle wspominać nie będę. Niemniej oczywistym faktem jest, że nawet gdyby tego nie było, to Władimir Putin pewnie w pierwszej turze dostałby większość. Pytanie, czy dostałby rzeczywiście ponad 50%, ale to już musiałoby być i uczciwa kampania wyborcza i uczciwe wybory, co niestety jest kompletną fikcją. No tak, dostał poparcie. Pokazuje się jako ten, który A, zbiera rosyjskie ziemie, B, podnosi imperium z kolan, C, jest takim silnym człowiekiem, samcem alfa, który nie boi się stuknąć pięścią w stół, zająć Krym i pokazać temu zgniłemu Zachodowi, gdzie jego miejsce. No właśnie, ale chyba przeszarżował tym razem, aż takiej odpowiedzi Zachodu się chyba nie spodziewał. Czy wygląda na to, że nie? Rzeczywiście, dlatego, że właściwie działania Zachodu. Oczywiście po aneksji Krymu zostały wprowadzone sankcje, ale przypomnijmy, ile było głosów na Zachodzie, szczególnie wśród krajów europejskich, że jednak te sankcje trzeba znieść, że one są niepotrzebne. Sankcje były, jednocześnie powstawało Nord Stream 2, jednocześnie tak naprawdę to firmy energetyczne współpracowały z rosyjskimi firmami. Więc to tak troszeczkę było, mówiliśmy tak, są sankcje i to jest bardzo ważne, a z drugiej strony tak troszeczkę to traktowano z przymrużeniem oka. Rzeczywiście to teoretycznie wydalenie tych wszystkich dyplomatów, bo jak żeśmy obliczyli przed audycją, to już jest 141 z tymi, których jeszcze zapowiedziała NATO, zapowiedziało, że wydali. To jest gest. Ale to jest gest w dyplomacji bardzo ważny i myślę, że to jest rzeczywiście gest, którego rosyjskie władze się nie spodziewały. Może o tym świadczyć bardzo taka, powiedziałabym, ostra i nerwowa reakcja ministra spraw zagranicznych rosyjskiego, pana Ławrowa, który stwierdził, że to jest, cytuję, chyba wyjątkowo chamskie postępowanie i oczywiście Rosja odpowie na to w odpowiedni sposób. Do otrucia Skripala powróćmy. To ostrzeżenie? Kogo przed czym? No wszyscy się nad tym zastanawiają. Ja już nawet w polskich mediach słyszałam takie głosy dużej mniejszości, że no przecież tak naprawdę to Putin byłby głupi, gdyby go kazał otruć, bo przecież Nord Stream 2, bo przecież to, bo przecież tamto. Natomiast jednak większość ekspertów, analityków podkreśla, że otrucie Skripala wpisywało się taki ciąg zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia tuż przed tymi wyborami. Wspomniałeś przed chwilą, że wysoka frekwencja. Natomiast takim wydarzeniem było wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym, gdzie Putin straszył cały świat jakąś super nowoczesną bronią, którą jakoby Rosja posiada. Takimi straszeniami były takie dwa filmy, które powstały i były wpuszczone tylko w internet. Jeden to było Geopolityka 2018, a drugi po prostu Putin, gdzie Putin mówi na pytanie, czy Rosja jest w stanie, czy Rosja może zdecydować się na atak atomowy. Putin mówi, no tak, my tylko odpowiemy. Oczywiście to będzie straszne dla całego świata, ale po co komu świat bez Rosji? No więc właśnie. Więc i Skripal wygląda na to, że po prostu wpisywał się w ten taki ciąg straszenia, również pokazania swoim obywatelom, nigdzie nie jesteście bezpieczni. Również swoim kolegom. Swoim byłym kolegom. Tak. Nigdzie nie jesteście bezpieczni. Dopadniemy was w wygodnym dla nas momencie, w każdym miejscu. Skripal tylko różni się od tych wszystkich poprzednich darmniejszych śmierci, tak jak na przykład Aleksandra Litwinenki, tym, że została zaatakowana nie jedna konkretna osoba, a tak naprawdę zostało zaatakowane całe otoczenie. I to jest ta różnica i najprawdopodobniej dlatego reakcja Zachodu jest taka mocna. Przypomnę, że już drugi z policjantów, który wtedy przybyli jako pierwsi, jest w szpitalu. Wytwarzana jest taka wizja, że wróg stoi u granic, a ja mam niezmiennie takie poczucie, że zagrożenie dla Rosji to płynie z samej Rosji, bo mamy Kemerowo, gdzie zginęło 68 osób w strasznym pożarze supermarketu, hali takiej, centrum handlowego. No więc właśnie, najprawdopodobniej tych osób będzie więcej, dlatego że już oficjalne media zachodnie mówią jeszcze o 85 zaginionych osobach, więc najprawdopodobniej ta liczba ofiar będzie ponad, najdelikatniej mówiąc, ponad 100, pewnie koło 200. Tragiczne i dramatyczne jest to, że część z tych osób to są dzieci. I to jest problem, który w tej chwili ma Putin, problem moim zdaniem bardzo poważny. Dlatego, że nie tak dawno, bo 22 marca był taki wypadek w Wołokomsku, kiedy kilkadziesiąt dzieci się zatruło na skutek uwolnienia siarkowodoru na miejskim wysypisku śmieci, którego notabene jest poligon wojskowy, to też niektórzy łączyli to z tym poligonem, a teraz ma coś dużo bardziej poważnego, czyli ma Kemerowo i bunt ludzi. Ludzie zaczynają protestować. Parę już takich mieliśmy buntów i władze sobie z nimi dały radę, ale to troszeczkę jest tak kropla do kropli, więc to Kemerowo też może w jakiś sposób wpłynąć na dalsze postępowanie rosyjskich władz. Pytanie w jakie? To znaczy, czy Putin uzna, że musi coś znowu rzucić tym swoim wyborcom, czy temu swojemu elektoratowi? Kogoś. Kogoś, coś. albo tak to zaabsorbuje rosyjskie władze i tak się ta sytuacja się będzie się rozwijała, że jednak to odwróci trochę uwagę od Zachodu. Ale naprawdę w tej chwili przewidywanie, co zrobi Putin, co zrobi rosyjskie władze, to jest nawet gorzej niż wróżenie z fusów. Mm-hmm. No ale w przypadku Kiemirowa, no to ewidentnie po prostu Rosjanie giną przez łapownictwo, przez byle jakość, przez zaniechania, przez to wszystko, co właściwie jest u podstaw. Czy to pierwszy raz? Nie, przypomnę... to jest prawdziwe zagrożenie, mam wrażenie, dla Rosjan, a nie ruch zewnętrzny. Kursk. Kursk, pamiętam kulawego konia, klub, w którym 160 bodajże osób zginęło, tak. Pamiętam Dubrowka. I nie mówimy o Dubrowce już o takich rzeczach. Z tych wszystkich wypadków Putin wychodził na razie obronną ręką. Tutaj jest o tyle ta sprawa jeszcze nieprzyjemna, że ja czytałam w mediach, nie wiem czy w kilku mediach, że tydzień wcześniej w tym centrum handlowym była kontrola przeciwpożarowa. No, ktoś dał łapówkę, żeby dobrze wypadła. Oczywiście ktoś dał łapówkę, żeby dobrze wypadła i dobrze wypadła. No, nie wiem, na razie muszę powiedzieć, że ogromnie żal mi Rosjan, szalenie im współczuję i rzeczywiście to jest niewyobrażalna tragedia. Maria Przełomiec, TVP Info, Studio Wschód, była moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka. Na antenie jesteśmy we wtorek, środę i czwartek o godzinie 16:45. O sprawach międzynarodowych mówimy także w sobotę o godzinie 14:00 w raporcie o stanie świata. A to była audycja... Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując ekspres ciśnieniowy Saecox Celsius z automatycznym spienianiem mleka i funkcją Latte Duo za 6489 zł dostaną 600 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. 71-335. Jakiś czas temu pytałem Państwa o to, co teraz Państwo czytają. Pan Artur pisze: Świat Zofii. Dedykuje ludziom wszystko wiedzącym. No, myślę, że Panie Arturze, to taka lektura, która nie jeden młody umysł przede wszystkim zaraziła pasją do filozofii. O, proszę posłuchać. Tak oto